الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. سورة حج آخر کې بیا رد شرک کوي، څنګه چې اول کې کړو، او خاص کر شرک فی العبادت چې خلقو الله سره شریکان جوړ کړی دي، داغه پاری او صفت کې، داغه په علم کې هم، داغه په عبادت کې هم، او هغه سره په دعا او په سوال کې هم، او دغه ځای په تصرف کې هم. سوره حج کې زیات زور په دې لګولې چې دې عبادت کوي بغیر د الله نه د بل چا، مخکې وي چلہ پس دلیل نظر علی گلے قرآن و حدیث کی داغی سے ذکر نشتا. و زجر ذکر کی دی آیت کے اوکل چمخ کے زدید شرک فی العبادت ذکر رکو چو یعبدونا بس کئی ہے نا مزاری دا استمراری دا. نو سوال پیدا شو چیزی با قرآن نیو ری دلنو چلا سردہ سے شرک کئی چیز نور عبادت کئی دی وجہ تا درس نیو ری دلنو ادی وجہ تا غرونو کیو کته ونیرا کوس شوینو الله رب العزت وی چې نه اورې ذلی دی خو بد پہ لګي. هم زده علاج نه کیږي کنه، زما شوم علاج کیږي که وای چې زه نه خورم دوايي نه خورم ترخه ده، په زور یې بندو نیسي او خورې کې ول ورواړي چې ته یې خورې که نه یې خورې. لیکن چې دومره لوی دابی که نه لوی سړی نو هغه لیا خو څوک په زوره نه شي ورکولی په خوښه باندې. نو دا آیاتونه د قرآن چې دي دا علاج دی د ډیرو مرضونو او خاص کر د شرک. خو هله چې یو سړی استعمال کی کنه او چې څوک ترې نفرت کوي د هغې علاج نه شي کېدی. الله وي په مشرک باندې آیاتونه ډېر بد لګي، خو دا هغه وخت کې معلومیږي چکل دی ناستی او قرآن بیانیگی او تقریر کیگی وعظ کیگی ناغا وقت کی بتا تا پتاو لگی. فیضا تتلا علیم آیاتنا بینات کلاچ لستلشی پدی باندی اور قرآن کی چکم دے تلاوتو یا قرآت راشی نمرات دی زمانی قرآت و تلاوت نئی چکاری سیب توائی چی روکو ہوئی تلاوتو کی نا دې د تلاوت نشي ویلې. هغه تلاوت کې یو خلق واوري خو زه په پته پوه نشي. نه قرآن کې چې کله تلاوت او قرأت ذکر کیږي نو د دې نمرات بیانی چایتونه داسې بیانیږي چې دا غي وضاحت کیږي، دا غي مطلب ښکارا کیږي. دغه څه تلاوت او بیا عربو باندې هو تلاوت د قرآن خامخا داسې و چې هغې په ژبه پوهېده. کله چې لوستلی شي او بیانولی شي په دې باندې آیاتونه زموږ بیناتن، آیاتونه د توحید، آیاتونه د سورة حج دا چې مخکې تیر شو دې ته بینات وایي کنه، دلایل پکې هم ذکر شو. داسې وضاحت د توحید کیږي. تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر، نو هر چاته الله وایي او خاص کر مبلغ ته وایي، مبلغ ته وایي چې ته بیان کوي په منبر ناست ته خو خلقو ته نه ګوري. نه خلقو ته به ګوري کنه، نه له بچا ته پته لګي ښه له او پکې ته جوړ او نه جوړ پیژنې. تعریفو ته به پیژنې فی وجوه الذین کفروا المنکر، په مخونو داوی کسانو کې چې مشرکان دي سبا پیجنی المنکر، نفرت تریوالی او پلسوب او دا داغی عدتو ندی کنخا. بس او بس دا دا قرآن معجزه دا چې دا یوازی آغا وقت نیا دیو چه پیغمبر توی چه تی پی بیانه. نا هر زمانه کې چه دی بیان کې دیشی او وضاحت کې دیشی دا مسئلی نو اللہوی دغا خلق پا گخکار کی گی پی جنبتا پا مخونو دی کې تریوالی تمرا غصی دمره تنګي دمره پریشاني یکادونا یستونا بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نزدې چرپاسی او لاسواچی حملو کی هغه کسانو باندې چې بیانې په دې باندې آیاتونه زمون. اور یستونه ذکر کړل او دا استعمالی کی په زنده سرو کې زمری چې حمله کوي، پړانګ چې حمله کوي، شرمخ چې حمله کوي، دا غیظ پر دا لفظ استعمالی کی ساتو یستو حمله کول. دا ځکه چې الله وی زم کم ندی کړه تذیدن دا سرونا دبرا پریشانی چپ یستونا لاسواچی او کسانو تا چدا غیس گنا دے خبیانی پا دیبان دے آیاتو نظمون او دی باغی پریشانی. ہر دیکی چی یوکار داسی چې د باندې اراده ای او وی چې دا کار مې وکړې خو لیکن وس نه کیږي. دا غیظ پاره یکاتونه او کاذ استعمالیږي چې نږدې دي خو لیکن پاسې دې نشي لاس نشي چولې. الله ولا دا جرأت نه دی ورکړې. او دا پیغمبران کو وقت کیون او که دا غینا رستو پا دی امت کی دی دا حق پرستو شان نو کلی چی پیو مشرک باندی مسئلہ با دو لگی نو پخپلہ خونشی پاسے دے نو باز دا سی چې بس صادر په وګواچی روان شي. او یذ دینا ناوری دل خدی اولیاء پس لگیا دی، عالمانو پس لگیا دی، دی تقریر تساجد تی وی چلتا بیز جان بے راوستے ہو، شاہ جان بے راوستے ہو، چی خوگی خوگی مسلی اکڑی وی او دی تو نروان کی خواہ. اباز دا سی چی دا اولو کٹی سا زور او طاقت یې وي ناغه دې خلقو ته وي ورشه وي را کوزه کې دې منبر نه را ورځي وي اوسوک پاسي قران یې نشي پاسي دې زه حق پر سم دات کوما دله سوک نشي راته دله سوک لاس نشي ورولې. دا بالکل زمون په دې زندګۍ کې داسې تیر شو ښا، زمون په دې زندګۍ کې چې به دې تقریر کاو ابا دې تقریر صحیح وزغی کا نه ښا، قصه یې کوله، فګما سله یې کوله چې په خوا یې وخزه مړه وه نو چې نورو لامبوله غسل یې ورکاو. انا دی خلی خود پسر پوری نئی نو چتا یوی پکی ہوئی چڑی را خخزا وخو دا یو غلطی پکی وانو ارسا چوار نو یہ غملاو لگی داو دا دی لاسی اونیو اگا بیا چا خلاسو لیشو نو بد چدا سی وقت راشی اندی استازانو پسی لڑشی استازان راوستو ختم کینو قرآن شورو که دواگانی اکڑی نوی خواه اللہ سے والا پری خود توبه توبه ندی که دمونگی او تالیبو عبدالوحاب نمی او دباجور تالیبان او تا نازم سے وی نازم کڑی او کنو او لارو سر دین چې زمانہ موت یې مې مزه مې لګیا وایو مولار أغلې تقریر کوي او بس زیبا هغه صبر نکنو لول چې مولا دا خبر وکړه هغه ته مخامخ شو یې مولې سیب دا حدیث کم ځای راغله تا چې دا کومه کیسه وکړه کنه دا کوم کتاب کې دی ناخو بزای غلی شو ادهی که ده نور خاماران را پاسی ده وی نیسه ده پنج پیره ده نیسه ده اغس را خواکی یو پالوان سره و لارو نیشنلی تماچه و سره و اغا تالیب پغیق کیو نو ویرانی زدین شکنی خبانی بس پسه ده کی نسته ویغه تپوس کړی دی تپوس دا حق دی مونږ خو ساروی مونږ خو نه پوهیږو په خوابه ده او هغه طالب دی هغه د کتاب ورسره غیږ کې دی ګوره چې کوم کتاب یې راوړی او دا حال عباس ملا کې کته کېناسته تقریر ختم شو او طالب له چا لاس هم ورنوړو دا کېږي کنه داسې ښه څوک شور جوړ کې او نیسه یو داسې کوي هغسې کوي اللہ وی نشرات لیا کادونا یستونا باللزینا نزدیدی چه حملو کی پاغی کسانو پاغی حق پرستو چه بیانی پدی باندی آیاتو نظمم تم را غصدی تم را پی آیاتو نظر قرآن بد لگیم ادا وسم شتا و بوها دورا نو وس کدر جماعتو نخوات نشوئے لے او کدی تلاری کنا دا خلق دی جماعتون تا دا خلق جماعتون دی خان دا خدی جماعت دا سی لکا دا اللہ جماعت تے خلی دی کسو بیدت نشی کولے شرک نشی کولے د قران او سنت خلاف خبره نشي کوله الله به کوي چې په مون باندې خپې کیږي بیا به کوي دیسه د خدای جمعات وي چې هغه کې د سار نتر مسخوتنه پورې بدعات کیږي اعلانونه کیږي او د مړو کیږي د ژوندو کیږي او د اخترونو کیږي او دا شته دی نه د خدای په جمعات کې داسې ګونه نه وي دا خو چې خلکو ځان له جمعات جوړ کړی دی منځونه پکې کوي او خبرې اترې د دنیا پکې کوي او چې څېړه غواړي او امام او مؤذن د هغې غلامان وي چې هغې راځي نو د ورته لاس په سینه یخي ښه مدار جمعتونو کې زه ته منبر توخیجه کتا ته نه خطبه وې کتا ته الحمد وې توبه توبه بل اسونه کې به بار را ورزولې ښا دا سوکرا غلې قرآن ډېر رښتیا خبرې کوي ښا خو تجربه سوک نه کوي نو قل افونبئکم وایوتا چې مشرکانو یا باباگانو یا شیخانو دا ټول دغه خلق دي کنه خبر کم تاسو لرا بشر من ذالکم په یو ډیر ناکار حال سره د دینه ته هننوم ډیر زیات غوسه او پریشان ډیر په بد حال کنه خبرې سره څوک نشي کولې و د دینه یو ناکار حال دی اوینه خبر کوم استاد پاره دی انار ور دی ته وو ته دی کنه انار معنا کو انار هغه ور دی استاد پاره تیار شوی دی دغه زې تا په شان کې څوک ته قران دښمنی د توحید دښمنی او د سنت دښمنی ناغیله دا ور تیار شوی دی کنه وعد الله الذين كفروا وذكر الله تدغي اور خو خاص کر کافرانو او مشرکانو سره چې تاسو بدل ته وځما ډیر لوی زمند له جوړ کړل ارستو آیات کې به بیا وضاحت راځي پورا چې الله کوم ځای تیار کړی داسې ځای چې هغه کې ارسوشته ها ټول ضرورت پکې د دې پوره دي او به سل مسیر اړیر بد ځای دراتلو دي وېدا تطلع علم کله چې بیانول شي په دې باندې په دې مشرکانو به د سیان باندې زمونږ آیاتونه کوم آیاتونه یو واقیم الصلاۃ و اتو الزکات دي هغه دا ډیر وخت دي نا بینات دا توحید آیاتنا تاریبو تبا پیجنی هر مبلغ توی فیو جو اللذینا کفر المنکر پا مخنو دا دغی کسانو کی چه مشرکان دی چه توقور انو پو بایج دیخو دا تخو دیر رد تکلیف دی دیخو دیر پا دمی کو پسول ناس دی المنکر یکادونا نزدیدا یستونا چه حملو کی باللزین باغی حق پرستو موحدینو پنچریانو باندی یتلونا علیم آیاتنا چه غینور سنکی سبت نکی بیانی پدی باندی زمان آیاتنا توحید ورا سمرا خیر ولا لطی خدا خلق پخپل خیر نپوی قلوتو آیا پاو نبیکم بشر من ذالکم اے خبرکم تاسو لرا اے بابا گانو پیوناکار حالت سراد دینا چیزانن تاسو پاکی مبتلائے اڈیر غصہ داو اڈیر غٹا پریشانی دا چیز اللہ یا تن در باند بیانی گی نزا حالت دمر ناکارا ندے بلکې بل یو حالت ته انار چا ور دي. او حضرت شیخ با ذیکی ټول تقدیرات را استل چا لیک انار تابان دی باز پاسو موري او الیک انار چابیرم او فیک انار مطلب څه دی دا ور چنن ستا په ګډه کې دی دا قیامت کې ښکار شي بیا بعد الله الذين كفروا وذكر الله تدغور هر چا سره نه بلکې او کسانو سره چې کفر کوي او شرک کوي انکار کوي وبئس المصير او ډیر بد ځای دراتلو دي خو دې وي مونږ ته تیار یو نو بيد اورم خوخ دي او تاسو دا مسلې هم نه دي خوخه به بس مونږ په لږه غاړه خلاص کړه چې بیا قیامت کې ونه وي چې الله مونږ ته چا بیان نو کړي مونږ په لږه غاړه خلاصو کته یو منی کې ونه منی دا وی مونږ ته ستپ نه را رسي ها دا پرستو بزی ماره باندې زکه کار دخواه